aby nie ominął Cię cud niskiej ceny. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy po 16. Michał Jakubik, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowskim. Program trzeci, przed nami do 19.00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 21. dzień czerwca, piątek. Serwis Jolanta Pawlak. Walczymy o polskie interesy, mówi w Brukseli. Po unijnym szczycie premier Morawiecki nawiązał m.in. do walki o niższe koszty energii. Kary więzienia dla 4 policjantów oskarżonych o przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad Igorem Stachowiakiem. Donald Trump potwierdza, byliśmy gotowi do odwetu wobec Iranu. Ustalenia na unijnym szczycie w Brukseli odpowiadają interesom Polski, tak mówi szef rządu. Mateusz Morawiecki nawiązał do zablokowania przez 4 kraje, w tym Polskę, zobowiązania przez wspólnotę do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi o zero emisji CO2, czyli sytuację, w której tyle samo gazów cieplarnianych jest emitowanych, co pochłanianych. Beata Płomecka o szczegółach. Premier Mateusz Morawiecki, komentując zablokowanie zapisów w sprawie neutralności klimatycznej, powiedział, że to element walki m.in. o niższe koszty energii. My walczymy o nasze interesy, interesy polskich obywateli, o to, żeby koszty energii były jak najmniejsze, żeby ryzyka nałożone na polskich przedsiębiorców były zarządzalne i były również jak najmniejsze. Szef rządu mówił, że w dyskusji klimatycznej należy wziąć pod uwagę problemy Polski, która nie miała takich szans rozwoju jak Europa Zachodnia. Polska nie mogła się rozwijać przez 50 lat po II wojnie światowej tak samo jak Francja, tak samo jak Austria czy Holandia. To wie każdy uczeń szkoły podstawowej. Premier zastrzegł, że Polska może zgodzić się na kolejne cele klimatyczne, jeśli będzie znany podział obciążeń na poszczególne kraje i kompensacje dla państw, które będą zmuszone ponieść największe koszty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 2 lata i 9 miesięcy bezwzględnego więzienia dla mężczyzny, którego Amstaff dotkliwie pogryzł 2 dzieci. Taki wyrok zapadł przed sądem w Mławie. Kamil G. został również skazany za znęcanie się nad dziećmi i konkubiną. Sędzia Kazimierz Domżalski, odczytując wyrok, wskazał na oczywistą winę mężczyzny. W ramach zarzucanego mu czynu w punkcie pierwszym uznaje za winnego tego, że nieumyślnie naraził swoją małoletnią córkę oraz małoletniego Igora na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Obrońca adwokat Bartłomiej Jakczewski jeszcze nie zdecydował, czy wniesie apelację. Cieszymy się z tego, że sąd uwzględnił tę argumentację, która przemawiała za tym, żeby jednak przypisać oskarżonemu winę nieumyślną. Znalazło to odzwierciedlenie wyroku. Sąd zmienił kwalifikację prawną czynu, przy czym otwarta jest jeszcze oczywiście kwestia być może apelacji. Kamil G. będzie musiał też zapłacić 15 tysięcy złotych nawiązki córce i 10 tysięcy chłopcu. Do czasu uprawomocnienia się wyroku mężczyzna będzie na wolności. Sędzia zdecydował o objęciu go na ten czas dozorem policyjnym. I jeszcze jedna informacja, tym razem z sądu we Wrocławiu. Na karę od 2 lat do 2,5 roku więzienia skazał sąd 4 policjantów oskarżonych o przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad Igorem Stachowiakiem, który w maju 2016 roku zmarł na jednym z wrocławskich komisariatów. Najwyższą karę, 2,5 roku więzienia, sąd orzekł wobec Łukasza R., który miał użyć 3-krotnie tasera wobec Stachowiaka. Najwyższe francuskie odznaczenie dla polskich himalaistów Adam Bielecki, Jarosław Botor, Piotr Tomala i Denis Urubko dostaną Order Narodowy Legii Honorowej za akcję ratunkową na Nanga Parbat. W styczniu zeszłego roku udało im się uratować Francuzkę. Elisabeth Revol wróciła do pełnej sprawności. W tym roku zdobyła kolejne 8 tysięczniki. To dla nas wielka radość, mówi Piotr Tomala. Cieszę się, że Elisabeth wróciła. Fizycznie to niezwykle mocna osoba. Bałem się troszkę o opory psychiczne. Jak widać, przełamała się i dała radę. W czasie akcji ratunkowej nie udało się ratować Tomasza Mackiewicza. Ten żal po stracie Tomka nie jest chyba nic w stanie wynagrodzić w żaden sposób. Polsko-francuski zespół został uwięziony na zboczach Nanga Parbat po zdobyciu szczytu. Tomasz Mackiewicz utknął na wysokości 7200 metrów nad poziomem morza. Donald Trump potwierdza, byliśmy gotowi do odwetu wobec Iranu. Zatrzymałem atak na 10 minut przed jego rozpoczęciem, dodaje. Zbrojne uderzenie miało być odwetem za zestrzelenie amerykańskiego drona. Waszyngton utrzymuje, że dron został zestrzelony w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Teheran, że w irańskiej. Po 27 latach od śmierci na emigracji dowódca batalionu AK Zośka spocznie w Polsce. W przyszłym tygodniu z Argentyny powrócą szczątki kapitana. Ponowny pogrzeb jest planowany na koniec lipca. Ja jestem w takiej prowincji Neuquén, czy stali Patagonii, najbardziej na północ. Tak 45 lat temu w rozmowie z Polskim Radiem dowódca batalionu Zośka mówił o swoim życiu na pograniczu chilijsko-argentyńskim. Nie mógł wrócić na stałe do Polski. Okres komunistyczny to jest okres zabijania tego typu żołnierzy, jak właśnie legendarny dowódca legendarnego oddziału, jakim był batalion Zośka. Mówi Mariusz Olczak, wicedyrektor Archiwum Akt Nowych, które od 12 lat przechowuje spuściznę archiwalną po Ryszardzie Białousie, dowódcy przekształconego w batalion Zośka. Oddziału specjalnego Jerzy. To ci ludzie dowodzeni przez właśnie Jerzego byli tymi kamieniami rzucanymi na szaniec. Dowodził on elitarną jednostką Armii Krajowej. Kapitan Ryszard Białous zostanie pochowany na wojskowych Powązkach obok Zośkowców na kilka dni przed 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Karol Dermoros, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, we wschodniej i południowej części kraju zachmurzenie może być duże, przelotne opady deszczu możliwe oraz zanikające burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, umiarkowane, tylko w centrum początkowo duże i możliwe również przelotny deszcz. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm, możliwy także grad. Temperatura minimalna w nocy na zachodzie i północy od 11 do 15, na pozostałym obszarze od 16 do 18, a wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni, północny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. A cena lodówki, bums, obniżamy! I cena laptopa, zdęk, maciubka! Cud. Teraz w sklepach Euro Weekend Cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Dostępne tylko w ograniczonej liczbie, w ograniczonym czasie. Wejdź do sklepu lub na euro.com.pl i sprawdź ofertę, aby nie ominął Cię cud niskiej ceny. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16, 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk przy tym telefonie do 19. zd3@polskieradio.pl. Program trzeci, audycja popołudniowa, a w niej do 19. Za chwilę o nagłych zmianach pogodowych, bo zaskakujące, proszę Państwa, zjawiska wciąż nam grożą. Grożą nam, jak wiadomo, również komary, a zbawiennym może okazać się apetyt ptaków i jeżyków. Przez 3 miesiące, bo jeżyki przylatują do Polski tylko na 3 miesiące letnie. 2,5 miliona komarów, jeden jeżyk potrafi ciągnąć. Poza tym, że żywi się oczywiście innymi owadami, chrabąszczami, nawet motylami. Dziś także o tym, jak radzić sobie językowo za granicą, zwłaszcza w miejscach, gdzie poza miejscowym nikt nie zna innego języka. My jesteśmy jako Polacy myleni notorycznie z Rosjanami. Taki klasyczny tekst sprzedawczy to jest paliaki, zachadzicie, very cheap, very clean, no problem. A mnóstwo niebezpieczeństw czyha na nas na wakacjach. Strach wyjeżdżać, problemy prowadząc na przykład samochód mogą mieć alergicy. Gdy kichnięcia następują jedno po drugim, możemy przejechać nawet 100 metrów, nie widząc tego, co dzieje się na szosie. Odwiedzimy Kraków. Mieszkanie Wisławy Szymborskiej w Krakowie będzie udostępnione poetom i pisarzom. Będą mogli tam zamieszkać. Wymyśliła, żeby to było okienko i architekci wnętrz, którzy zostali przez nią poproszeni o pomoc, zaprojektowali jej takie okienko. To się jakoś nazywa po polsku, tylko nie mogłem tego znaleźć. Nazywa się jakoś obrzydliwie, typu wydajnik. Czy a nie wydawka? Wydawka. A, to pani wie lepiej. Wydawka. No więc coś strasznego. To jest wydawka. Naszym przewodnikiem, jak słyszymy, będzie Michał Rusinek. Piękna akcja, proszę Państwa, w Aleksandrowie Łódzkim. Urząd Miejski przygotował miski z wodą dla zwierząt. Zwierzaki potrzebują i ludzie potrzebują pić, nie? A to nie tylko psy i koty, podobno jeże, wiewiórki. Jak się chce pić, to się pije. No, trudno odmówić logiki. Po 16.30 kolega Wałkuski, a po 17.20 co w mowie piszczy. 7 trójek na początku 22. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Do wybranych smartfonów otrzymasz akcesoria o wartości nawet do 150 zł w zestawie. Na przykład kupując smartfon Motorola G7 Power za 799 zł, otrzymasz akcesoria o wartości 50 zł. A kupując iPhone 7 32 GB z wyświetlaczem Retina za 1929 zł, otrzymasz akcesoria o wartości 100 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między półkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrabkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie pomidory malinowe 37% taniej. 4,99 za kilogram. I brzoskwinie ciasteczkowe 40% taniej. 5,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za telewizor Smart w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Prawie 11 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku, 22, jak powiedziałem, pan Darek do 19 przy tym telefonie. Jak się państwu wypoczywa? Czy trójka przy grillu obecna? Czekamy na państwa wakacyjne już relacje. To Michael Kiwanuka, Tom Misch w naszej piosence dnia. I'm all alone. Panie Tomaszu, co dobrego? Halo, dzień dobry. Panie Tomaszu, słyszymy się? Jestem. Witam pana, słucham. Dzień dobry. W zeszłym roku 12 listopada wolne od pracy dostali wszyscy. Mhm. Natomiast dzisiaj tylko nauczyciele. I pytam, gdzie jest sprawiedliwość? Nie ma sprawiedliwości na świecie, a pan zaskoczony tym faktem? Nie, nie jestem zaskoczony, ale może ktoś by coś naprawił. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję. Minut po 16, program trzeci. Połączyłem się, proszę państwa, z panem majorem Wojciechem Czarneckim z Centrum Hydrometeorologii Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Witam pana, panie majorze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przed nami, panie majorze, sporo zapewne gwałtownych zjawisk pogodowych. Trzeba liczyć się z burzami, także z gradem? Na pewno tak, w niektórych miejscach na pewno wystąpi grad. teraz, na chwilę obecną, tych burz najwięcej jest w centralnej i we wschodniej części Polski. Te burze przemieszczają się w kierunku północno-wschodnim. Jutro już zdecydowanie mniej burz będą występować jedynie na krańcach południowo-wschodnich, a w niedzielę i w poniedziałek od burz odpoczniemy także od upałów. Temperatura spadnie, w wielu miejscach ledwo będzie przekraczała 20 stopni. Jedynie w Polsce południowej jeszcze trochę cieplej, 24-26 stopni. Natomiast dzisiejszy wieczór i noc na pewno burzowa. Miejscami te opady mogą być gwałtowne. Ja przypomnę, że w czasie burzy może spaść nawet 50 litrów na metr kwadratowy, czyli 50 mm opadu. I to są opady, które traktowane są już jako opady powodziowe. Co prawda powodzi to nie spowoduje, ponieważ są to opady punktowe. Natomiast w wielu miejscach mogą wystąpić podtopienia i zalania miejsc niżej położonych. Na takie zjawiska szczególnie narażone są miasta, gdzie gęsta zabudowa i trudność odpływu tej wody może powodować, że w miastach te straty spowodowane z tymi podtopieniami mogą być znacznie większe. W związku z tymi burzami, które w tej chwili, jak pan powiada, przemieszczają się ku północy, zwłaszcza na przykład odpoczywający na wodzie, zatem między innymi żeglarze, powinni uważać się, bo zapewne i na jeziorach mazurskich, i na Bałtyku wiatr pewnie ze zmienną prędkością należy przygotować się na szkwały. Dokładnie tak. W czasie takich intensywnych burz porywy wiatru mogą przekraczać 100 km na godzinę, a wiemy, że 12 stopni skali Beauforta to jest taki zakres od 112 km na godzinę prędkości wiatru. Tak, 100 km na godzinę to w granicach, to już jest sztorm, bo to jest 8 do 9 w skali Beauforta. Dokładnie, także można nawet powiedzieć dla żeglarzy, że porywy wiatru w czasie burz mogą przekraczać 12 stopni w skali Beauforta, jeśli chodzi o prędkość wiatru. Zatem na pewno zrzucamy żagle i płyniemy do portu, jeżeli ciemna podstawa chmury będzie już zauważalna. Ja przypomnę, że na Mazurach też istnieje, na Wielkich Jeziorach Mazurskich, system ostrzegania przed burzami właśnie żeglarzy, który został uruchomiony po tym słynnym tak zwanym białym szkwale. I należy polegać na tym, należy uważać na ostrzeżenia, no i przede wszystkim samemu obserwować pogodę. Są to specjalne, przypomnijmy, maszty, które takimi informacjami świetlnymi informują o zbliżającym się zagrożeniu. Dawno nie było, panie majorze, tak upalnego czerwca. W następnych latach sądzi pan, że może okazać się, że po prostu taka będzie norma? Nasz klimat jest bardzo zmienny, można powiedzieć. Żyjemy w takiej strefie przejściowej pomiędzy ścieraniem się klimatów morskich i kontynentalnych. I w zasadzie w klimatologii jest uznane, że 3 miesiące lata są miesiącami najcieplejszymi. I to jest czerwiec, lipiec i sierpień. Mhm. Statystycznie najczęściej jest to lipiec. Natomiast zdarzało się wielokrotnie wcześniej, że czerwiec był tym najcieplejszym miesiącem w roku, ze względu właśnie na falę upałów, która przychodziła w tamtym okresie. Ja przypomnę, bo mówimy, że czerwiec to praktycznie pod koniec czerwca dopiero jest to astronomiczne lato, ale w klimatologii czerwiec jest już jako cały uważany za miesiąc letni, także te 3 miesiące letnie są w polskim klimacie uważane za miesiące najcieplejsze. I czasami zdarzało się, że był to sierpień, najczęściej zdarza się, że jest to lipiec, ale i czerwiec w tej statystyce występuje. A jak będzie w takim razie w tym roku? Co z lipcem? Czy siły zbrojne coś wiedzą na ten temat? Dysponujemy prognozami pogody tak samo jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i prognozy w naszej właśnie tej zmiennej strefie klimatycznej, o której mówiłem wcześniej, sięgają 7 dni, a ta 3-dniowa prognoza jest taka najbardziej sprawdzalna. Mhm. Pogoda, jak sami możemy teraz za oknami obserwować, zmienia się dość dynamicznie i nawet prognozowanie czasami w niektórych warunkach synoptycznych na kilkanaście godzin naprzód jest bardzo ryzykowne. Jasne. W związku z tym ciężko jest powiedzieć, jaki będzie lipiec, ale na pewno jeżeli będziemy się słyszeć we wrześniu, to już będę mógł powiedzieć, który z tych miesięcy był najcieplejszy w tym roku. Ciekawe, skąd pan będzie wiedział. Bardzo dziękuję za rozmowę. Major Wojciech Czarnecki był państwa gościem Centrum Hydrometeorologii Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. 20 minut prawie po 16. Andy Williams. Guess there's no use in hanging around. Guess I'll get dressed and do the town. I'll find some crowded avenue, though it will be empty without you. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Pan Krzysztof komentuje, a na jakiej to podstawie pan dzwoniący ogłosił, że nauczyciele mają dziś wolne? Nauczyciele dzisiaj pracowali, tak jak na przykład moja żona, nie mogli zatem wyjechać na długi weekend jak inni. Panie Andrzeju, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo, Andrzej Świdowski. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, zada pan pytanie, czy wypoczywamy. No w moim przypadku nie wypoczywam, tylko tutaj śmiało na rowerze pedałuję. Przypomnę trasę mojej wyprawy z Wisły, wzdłuż Wisły do ujścia Wisły. Mm-hmm. Dzisiaj jest 15 dzień naszej wyprawy. Przejechaliśmy już 1100 kilometrów. Przed nami jeszcze niecała stówka i myślę, że jutro po południu, późnym popołudniem zameldujemy się przy ujściu Wisły w Zatoce Puckiej. Niesamowite 15 dni, niesamowite spotkania z ludźmi, z rowerzystami takimi jak my. Wymiana poglądów, wymiana tras, wymiana w ogóle generalnie takich myśli na życie. Bardzo pan dzielny, jak słyszę. Bardzo pan dzielny, panie Andrzeju. Ja przyznam, mam kłopot z rowerem. Czasami moi koledzy żeglarze zmuszają mnie do jazdy, ale ciężko to znoszę. Pozdrawiam pana. Po co, proszę państwa, narzekać na plagę komarów, stosować środki chemiczne, wreszcie dzielnie zginąć w nierównej walce, podczas gdy wystarczy zaprosić na swoją posesję małe ptaszki, jeżyki. Kilka budek lęgowych z małymi otworkami, żeby nie zmieścił się żaden intruz i komary przestają ponoć być problemem. Zrobiono tak na warszawskiej Pradze Południe przy ocieplaniu starych budynków. O, przyleciał jeżyk. Gdzie? Było słychać. Z inicjatywy mieszkańców pojawiły się domki dla jeżyków na kamionkowskich błoniach elekcyjnych. Andrzej Opala, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Warszawa Południe. To jest wschodnia część Jeziorka Kamionkowskiego. Tam stoją na takich wysokich słupach maleńkie budeczki. Tam sobie gniazda zakładają, no bo jeżyki, jak wiadomo, głównie latają całe życie. To one nie wypoczywają, nawet śpią, no, tak, latają. Potrafią się bardzo wysoko wzbić i później lotem szybowcowym sobie zasnąć i odpocząć, nie robiąc sobie krzywdy. Zapraszając niejako, żeby pomogły nam w pladze komarów. A jak pan tutaj chodzi z listami? Gryzą pana te komary? Nie, tu komarów nie odczuwałem nigdy. No. Boże, że te jeżyki były, prawda, no bo one to były kiedyś. Czyli to były oryginalne, po prostu oryginalne przez ptaki gniazda. Wybrane sobie miejsca. Tak, jakieś tam może były otwory po II wojnie światowej, w jakichś kulach było widać. Dużo bardzo tych budek jest, także mnie to nie przeszkadza. Bardzo się cieszę, że mamy ptaszki na osiedlu i niech sobie wyjadają komary i inne robaczki. Warto, żebyśmy byli gościnni, bo nie dość, że przylatują na te 3-4 miesiące, to jeszcze nam wyjadają te komary, więc przy licznych teraz ocieplaniach domów dobrze jest o tym pomyśleć. Przy ociepleniach, przy remontach można stawiać te budki wolnostojące. One tam zakładają gniazda, tam lądują. Takie otwory ze styropianem? Tak. Troszkę wystają na zewnątrz. Różnie, albo punktowo, tak jak na ścianie przy Skaryszewskiej, albo równolegle jak na tej kamienicy przy Lubelskiej. Ale wysoko. Tak, pod samym dachem, jak najwyżej. Też dla bezpieczeństwa, żeby koty na przykład się nie dostawały. Dlaczego ptaki gniazdują tak wysoko? No bo skoro one nie potrafią nigdzie dojść, potrzebują wejść do gniazda wlatując albo prosto wynatując. Profesor Tomasz Mazgajski, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Skrzynki dla jeżyków są podłużne nie w pionie, tylko właśnie w poziomie. I na dachach niektórych budynków można zobaczyć takie kolonie po 20, po 30 podłużnych skrzynek z wejściem właśnie od dołu. Budynek jest po remoncie kapitalnym. Nie był otynkowany, była czerwona cegła i w tych łączach cegły były takie otwory, tam te jeżyki siedziały jakieś w ścianie. Gdzie? W ścianie? W ścianie. 20 tysięcy jednego dnia jeden jeżyk może wychapać takich komarów, tak przeczytałam w mądrych książkach. Tak, przez 3 miesiące bo jeżyki przylatują do Polski tylko na 3 miesiące letnie. 2,5 miliona komarów jeden jeżyk potrafi wciągnąć. Poza tym, że żywi się oczywiście innymi owadami, chrobąszczami, nawet motylami. Nie wylądują tam na pewno inne ptaki, które mogłyby zrobić krzywdę maleństwom, bo jeżyki są maleńkie, mają krótkie łapki. 10 mm. Najkrótsze i tylko one mogą w tych budkach się usadowić. Tam są strasznie malutkie te budki i malutkie te otworki, także to muszą być maleńkie ptaszki. Dobrze, bo żaden większy tam nie wleci. Nie, nie, to są tylko dla jeżyków. Otwory dla jeżyków są super i popieram, aczkolwiek tu nie mieszkam. Zjadają owady, zjadają komary i są miłe, ładne. W obecnym budżecie obywatelskim już są kolejne pomysły mieszkańców. To zasługa samych mieszkańców. Tak, bo ludzie mają świadomość ekologiczną i wiedzą, że to jest naturalny środek, nie chemiczny. Jest to droga inicjatywa. To są grosze. O jeżyki pytała Ewa Dudzińska. Ciekawe, czy jeżyki poradzą sobie ze wszystkimi komarami? A może sama tabliczka na przykład z wizerunkiem jeżyków też potrafi wystraszyć? Leci komar i patrzy i ginie ze strachu. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? James Ingram, tymczasem pan Adam dodzwonił się do nas. Panie Adamie, witam, halo. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, pan to już myślałem jest na pewno na dużej wodzie, ale będę panu do końca wakacji czyścił kidwater, jak pan mi odpowie na jedno pytanie. Nęcąca perspektywa, bardzo się skupiam. Szona, wymiar ochronny węgorza jest 60 cm. Złowił pan węgorza tak na oko jedno, ma 59, na drugie 61. Jak zmierzyć naprawdę, ile ma centymetrów? No, profesjonalny, zawodowy wędkarz to ma miarkę przy sobie. No tak, tylko jak tą miarkę użyć w stosunku do węgorza? No, można posłużyć się łokciem. Łokciem, tak. Zmierzyć go na łokcie na przykład. Ale czy okaże się, że ktoś ma różnicy. A no tak, no tak. No. Albo ktoś ma krótki łokieć. No to no. Jak w takim razie sobie poradzić? No właśnie, to jest problem. Pan nie wie, ja nie wiem. Druga sprawa. Od 15 obowiązuje zakaz łowienia węgorzy do 15 lipca, tak? Mhm. Jutro wybiera się pan na sandacza, łowi pan przypadkowe węgorza, ma 80 centymetrów, musi pan go oddać wodzie, prawda? No tak. Jak wyjąć haczyk, nie uszkadzając wnętrzności? No, to jest w przypadku węgorza dość trudne, bo on zawsze, że tak powiem, łyka z apetytem, prawda? No i tak. No i w końcu powiedzmy, no użył pan jakichś takich sposobów, wyjął ten haczyk, uszkodził wnętrzności i musi pan go wypuścić, mając świadomość, że on jutro zdechnie. Czy to jest humanitarne? Ja tak czuję, panie Adamie, kończąc, że pan musi się tym na poważnie zająć i napisać nowy regulamin połowu ryb w naszych wodach. Pozdrawiam pana, panie Adamie, kłaniamy się. James Ingram. A jutro, proszę Państwa, na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, duże, z przelotnymi opadami deszczu, burzami. W trakcie burz prognozowana suma opadów do 40 mm, lokalnie grad. Temperatura od 17 do 26 stopni. Najcieplej będzie na wschodzie, południu, miejscami w centrum. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, córusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch, dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 19 do 24 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Tylko do soboty polski pomidor malinowy 3,49 za kilogram. A przez cały tydzień masło ekstra polskie 3,99 przy zakupie dwóch. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie? Jak to gdzie? W Eurobanku. Sprawdź, jak tania jest promocyjna pożyczka w Eurobanku. Taka okazja nie będzie czekać wiecznie. RRSO jedynie 9,5%. Promocja 500 zł rocznie za każde 10 tysięcy złotych dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 30 czerwca 2019 roku i dotyczy kwot 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych rozłożonych na 60 lat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Żegnamy reklamy. Nie wiem, czy Państwo zorientowali się, ale zaczęły się wakacje, zatem czas podróży, także tych zagranicznych. Wiele osób obawia się jednak dalekich wyjazdów ze względu na nieznajomość języka. Jak przekonują doświadczeni podróżnicy, zupełnie niepotrzebnie, bo dogadać się tak czy inaczej zawsze można. Wydaje mi się, że tak naprawdę uśmiechem i gestami możemy porozmawiać na każdy temat. Podróżniczka Małgorzata Nowak. No jeśli chcemy coś kupić, zawsze możemy to pokazać. Nawet są takie dialogi. Podróżnik Krzysztof Kobus. Będzie żarżur yesterday. To oczywiście sołtys Wąchocka z żoną ustalają menu z francuska po angielsku. Fragment serialu 40-latek. Inżynier Karwowski na Węgrzech próbuje kupić kryształ. Pan mówi po polsku? Tak, to się mówi po polsku, po rosyjsku, po szwedzku i po angielsku. Co pan chce sprzedać? Jak kupić kryształ? Tu kupić, my kupić kryształ. Nie, nie my kupić kryształ, ja kupić kryształ. My kupić od ja kryształ? Ja kupić od my kryształ. Moment. Czy pan jest Polak? Tak, ja Polak. Polak z Polski? Tak, Warszawa, Wisła, Polska, Polska. I co pan chce sprzedać? Ja chcę kupić kryształ, ja Polska. A dlaczego pan tak źle po polsku mówi? My jesteśmy jako Polacy myleni notorycznie z Rosjanami. Podróżniczka Anna Olejkobus. Taki klasyczny tekst sprzedawczy to jest paliaki, zachadzicie, very cheap, very clean, no problem. Mundial w Korei. Dziennikarz Trójki Tomasz Gorazdowski. Po jakimś meczu, po pracy, późno, już wszystko pozamykane, głód zżera mnie od środka, marzę o tym, żeby coś zjeść i w końcu widzę jedno, jedyne otwarte miejsce, gdzie wydaje się, że wydają jakieś posiłki. Wchodzę, oczywiście nikt ani be anime, ani po polsku, ani po angielsku, ja ani be anime po koreańsku, no i jak się dogadać? Patrzę na menu, które składa się z samych znaczków, nie jestem w stanie wydedukować nic a nic. Moje znaki do pani, że kwa, kwa, albo nic też nie dawały. W każdym razie wydedukowałem, że skoro menu wywieszone na ścianie składa się powiedzmy z 5 podgrup, no to wymyśliłem sobie, że pierwsza grupa to powiedzmy będą przystawki, druga zupy, trzecia danie główne i czwarte to będą desery. No i tak na chybił trafi, poprosiłem z pierwszej grupy jedno danie, z drugiej, z trzeciej, mając nadzieję, że dostanę jakąś przystawkę, zupę, No i nie wiem, może kurczaka jakiegoś. Po czym dostałem coś przypominającego ścierkę, jakieś dwie padłe nóżki kurze, nie nadające się oczywiście do zjedzenia i byłem głodny do rana. Nie sposób jest poznać wszystkich języków. Ja przyjmuję strategię, że w takich sytuacjach ja mówię po prostu po polsku i przykładowo miałam właśnie taką sytuację w Chinach, gdzie był taki bar, ja stoję przed panią sprzedawczynią i mówię tak, to teraz droga pani tak, ja mam tego tutaj, nie wiem co to jest, ale dobrze wygląda, to chyba ryż, to proszę mi tego nałożyć. I jeszcze tego, to chyba jajko i chyba też nieźle wygląda, to jeszcze tego mi pani nałoży. O, i tą garnilką jakby pani mi posypała. I pokazuję jej, o co mi chodzi. Cały czas mówię, ona się śmieje, odpowiada mi coś po chińsku. Czasem oczywiście nie wychodzi. Miałam też sytuację, gdzie zamawiałam coś, a dostawałam coś kompletnie innego. No ale to już jest ryzyko komunikacyjne. Pewnie państwo pamiętają panu Karwowskiemu, stłukł się kryształ, który przywiózł w charakterze prezentu. Stąd ta niecodzienna chęć zakupu. O bariery językowe w czasie podróży pytał Marcin Pośpiech. W oczekiwaniu na połączenie z Waszyngtonem chwila muzyki. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. To Nancy Sinatra, program trzeci w Waszyngtonie. Marek Wałkuski, dzień dobry, witam pana, panie kolego. Dzień dobry panu. W ostatnim momencie atak na Iran został odwołany, samoloty już były w powietrzu? Tak twierdzi prezydent Donald Trump. Wszystko zaczęło się od zestrzelenia przez Iran amerykańskiego drona. Bezzałogowy samolot szpiegowski. Jedna sztuka kosztuje, w zależności od tego jak liczyć, 130 albo 200 milionów dolarów, jeśli doliczyć koszty całego programu opracowania, przygotowania, analiz i tak dalej, to 200 milionów dolarów. Irańczycy zestrzelili ten samolot wczoraj rano, twierdząc, że wleciał nad ich przestrzeń powietrzną. Amerykanie twierdzą, że został zestrzelony na wodach międzynarodowych. No i wczoraj szykował się atak odwetowy ze strony Stanów Zjednoczonych. Według Białego Domu, według prezydenta Trumpa, który dziś napisał na Twitterze, tłumaczył, dlaczego odwołał ten atak. Rzeczywiście samoloty amerykańskie były już w powietrzu. Wybrano 3 cele na terytorium Iranu. Wyrzutnie rakiet i radar, który był połączony z tym systemem. Mhm. No ale jak twierdzi prezydent Trump, na 10 minut przed atakiem zadał jednemu z generałów pytanie, jak wielu Irańczyków zginęłoby, czy mogłoby zginąć w tym ataku. Usłyszał, że 150, w związku z tym, jak napisał dzisiaj na Twitterze, odwołał atak, który już miał być przeprowadzony. Na ile ten scenariusz jest prawdziwy, na ile rzeczywiście taki był przebieg wydarzeń, niektórzy eksperci mają wątpliwości, dlatego że oni twierdzą, że już w momencie, kiedy Pentagon czy wojskowi przedstawiają prezydentowi taki plan ataku, to już wtedy w tej informacji znajduje się także informacja o potencjalnych zagrożeniu i dla wojskowych, i dla cywilów. No ale ataku, jedno jest pewne, ataku na razie odwetowego na Iran nie będzie. To, co się wydarzyło w ciągu ostatniego dnia, zapyta mnie pan, co pokazuje i o czym świadczy? Przyznam, że nie planowałem takiego pytania, ale gdyby pan chciał zapytać, to pokazuje między innymi, jak blisko, jak łatwo mogłoby dojść do potencjalnego konfliktu zbrojnego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem w obecnej sytuacji, przy tak dużej liczbie amerykańskich wojsk w regionie, przy tak dużym napięciu na linii Waszyngton-Teheran. No widzi pan, dobrze, że nie zadałem tego pytania, bo miałby pan problem z odpowiedzią. Tymczasem rośnie sprzedaż broni w Stanach Zjednoczonych. Z jakiego powodu? Zbliżają się wybory, tak? Zbliżają się wybory, bo to jest tak, że kiedy Amerykanie, przynajmniej część z nich, obawiają się, że do władzy dojdą demokraci i będą zakazywać sprzedaży broni, to wtedy paradoksalnie sprzedaż broni rośnie. Czyli demokraci są przeciwnicy broni, są czynnikiem zwiększającym sprzedaż kupić broni. Trzeba kupić na zapas, tak? Tak jest, dokładnie tak. I dokładnie taka sytuacja miała miejsce za rządów prezydenta Baracka Obamy, kiedy z roku na rok rosła sprzedaż broni. Żadnych zakazów, żadnych ograniczeń nigdy nie wprowadzono, ale miliony sztuk dodatkowo sprzedano na rynku. Kiedy prezydentem został Donald Trump, sprzedaż broni spadła, dlatego że zwolennicy posiadacze broni uspokoili się troszeczkę, no ale za rok mamy kolejne wybory w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym już kupują na zapas. No tak. Tymczasem odnotujmy atak hakerów na Riviera Beach. Co to za atak? Czego oczekują napastnicy? Riviera Beach to jest niewielkie miasteczko na Florydzie. Oni zaatakowali system administracyjny miasta, komputery należące do różnego rodzaju instytucji miejskich. De facto sparaliżowali działalność tego miasta i zażądali okupu 65 bitcoinów, czyli to jest około chyba 65 tysięcy dolarów, 650 tysięcy dolarów w tej chwili. Tak, bo ta pierwsza wartość troszkę byłaby niewielka. Ten paraliż trwa już od ponad 3 tygodni, bo do ataku doszło w maju, ale wczoraj władze miasta uległy i zdecydowały się zapłacić okup ponad 600 tysięcy dolarów hakerom. Co ciekawe, amerykańskie media informują przy okazji, że Riviera Beach jest już 50. amerykańskim miastem, które w ciągu ostatnich 2 lat zostało zaatakowane, może w ten sposób sparaliżowane. Niedobrze się stało, że to w ogóle ogłoszono, znaczy fakt zapłaty, bo to w oczywisty sposób zachęci innych śmiałków. No wie pan, trudno takie rzeczy ukryć, bo decyzję musiała podjąć Rada Miasta, to po pierwsze. Po drugie to, że system jest sparaliżowany, odczuwali mieszkańcy już od ponad 3 tygodni, bo wszystkie rachunki, wszystko trzeba było, wszystkie czeki, trzeba było wszystko załatwiać osobiście, wszystko pisać ręcznie. W związku z tym nie dało się za bardzo tego ukryć, także zapłaty okupu. Natomiast władze Riviera Beach zapewniają, że jak już tylko zapłacą o ten okup i zostanie system odblokowany, co do czego nie ma pewności, dlatego to że odnajdą 100% hakerów. Nie, to zainstalują nowy system komputerowy, który będzie odporny na takich hakerów. Każdy będzie bardziej odporny. Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie krzyża w Maryland, dokładnie w miejscowości Bladensburg. O co chodzi konkretnie? Chodzi o to, że w Stanach Zjednoczonych obowiązuje ścisły rozdział kościoła od państwa. Tu nie ma religii w szkołach, nie ma symboli religijnych w instytucjach publicznych. Natomiast w stanie Maryland stał na terenie publicznym krzyż w wysokości kilkunastu metrów. To był krzyż postawiony w 1925 roku na cześć 49 żołnierzy amerykańskich, którzy w I wojnie światowej zginęli. Nosił nazwę Krzyż Pokoju. No i grupa mieszkańców stanu Maryland zakwestionowała zabraniała obecność tego krzyża na ziemi publicznej, na terenie publicznym. No i sprawa trafiła do sądu. Po kilku odwołaniach zajął się nią Sąd Najwyższy i zdecydował wczoraj stosunkiem głosów 7-2 o pozostawieniu krzyża, mimo że jest symbolem religijnym, na terenie państwowym, tłumacząc to, że po tylu latach ten krzyż ma także już inne znaczenie, także świeckie, że jest symbolem historycznym i właśnie z tego powodu może pozostać na terenie publicznym, tak samo jak krzyże na cmentarzu Arlington, który również jest terenem państwowym, a są tam dopuszczalne. W każdym razie ci, którzy kwestionowali obecność krzyża, przegrali ten spór, natomiast Sąd Najwyższy, sędziowie mieli różne uzasadnienia tych decyzji, one się trochę różniły, natomiast generalnie podtrzymali zasadę rozdziału kościoła od państwa, uznając ten krzyż za symbol historyczny, a nie religijny. Krótko powiedzmy o tym, bo czasu już niewiele. W McDonaldzie, w sieci restauracji, obsługiwać będą ponoć się niedługo roboty. Tak, i to jest kolejna konsekwencja sukcesu gospodarczego Stanów Zjednoczonych. Właśnie McDonald's ogłosił, że testuje roboty, które będą smażyć frytki, hamburgery, a także w tych okienkach drive-thru także mają być, te okienka także mają być zrobotyzowane, tak się mówi? Niech pan się sam morduje. A to i dlaczego jest to zautomatyzowane? Zautomatyzowane. Dlaczego to jest skutek sukcesu gospodarczego? Otóż w Stanach Zjednoczonych rosną pensje. Wiele stanów wprowadziło płacę minimalną na poziomie 12, 13 albo nawet 15 dolarów za godzinę. W związku z tym nikt nie chce pracować i smażyć frytek w McDonaldzie. W związku z tym kombinują, żeby ludzi zastąpić robotami. Koniec z uśmiechaniem się do miłej pani. Napady będą? Wie pan co, te amerykańskie mam słabe, no może poza tej staruszką, która napadła na bank. Natomiast jest ciekawy napad zagraniczny, tym razem z Wielkiej Brytanii. Pewien mężczyzna właśnie dostał 14 miesięcy więzienia, został skierowany na 14 miesięcy więzienia. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że on dokonał napadu z bananem w ręce zamiast bronią. W Wielkiej Brytanii zdaje się są ograniczenia w prawie do posiadania broni, w związku z tym ten gentleman udał się do banku. Radzą sobie jak potrafią. Z bananem, tak? Ale udało mu się, ponieważ schował tego banana chyba pod jakąś chustkę, więc kasjer nie wiedział, czy kasjerka nie wiedziała. Wypłaciła mu 1200 funtów. Natomiast najzabawniejsze jest to, że on poszedł prosto na policję, żeby zgłosić, że dokonał napadu na bank, bo tak naprawdę jego celem było trafić do więzienia, ponieważ stał się bezdomny. Policjanci mu nie uwierzyli, w związku z tym musiał iść na inny komisariat i dopiero tam został aresztowany. Długo przekonywać. Bardzo panu dziękuję za tę odrobinę oddechu. Ależ nie ma za co, panie redaktorze. Od tej naszej polskiej codzienności. Mam dla pana oczywiście piosenkę, że wcześniej by nie przypomniało mi się, że jeszcze tej piosenki panu nie prezentowałem. Piosenka niezwykła, będzie pan zachwycony i nie będzie pan wiedział, jak mi dziękować. Ja też przy okazji chciałem panu podziękować, że ostatnio nie każe mi pan tańczyć. A wie pan, że mógłby pan kiedyś dla nas podjąć taki trud przedstawienia jakiegoś układu choreograficznego? Pozdrawiam, czy to dziękuję. To będzie Pony M? Nie. To Goombay Dance Band. Pamięta pan? O, jeszcze lepiej. Dziękuję panu bardzo. Poprawił mi pan humor na cały weekend. Dla żony. Dziękuję. So many nights I woke up out of a dream. A dream of blue sea. White sand. Paradise birds, butterflies, and beautiful warm hearted girls. Sun of Jamaica, the dreams of my life. Our love is my sweet memory. Sun of Jamaica, blue lady, my life. Someday I'll return, wait and see. Thank you. me a ticket to fly over. And then I found you, and we fell in eternal love right from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we're swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever. Zapewne ruszyli Państwo w Tany. Proszę o zrobienie sobie maleńkiej przerwy 10 minut do 17. Blisko 500 misek na wodę dla zwierząt zakupił Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim. Można je odebrać za darmo w magistracie i postawić na przykład w parku miejskim lub przed blokiem. Katarzyna Rezler z magistratu w Aleksandrowie. W tym roku w związku z upałami chcemy, żeby jak najwięcej mieszkańców wystawiało przed posesję wodę. Także dajemy miski. To są miski plastikowe, które można wystawiać przed swoje posesje. Przed bloki, przed instytucje, przed sklepy. Coraz więcej sklepów się włącza, także to jest bardzo fajne, że nie tylko psy, koty, ale również ptactwo, jakieś mniejsze gryzonie będą mogły się napić. 450 misek, ponad 200 już poszło do mieszkańców. No to minęły 4 dni, także to jest bardzo dużo. Kolejne na pewno się bardzo szybko rozejdą, także myślimy, że do końca tygodnia tych misek może już nie być. Ale co ważne, te miski, które wystawiliśmy na zewnątrz, czyli są w parkach, są pod blokami, te miski dalej stoją i mieszkańcy bardzo fajnie podchwycili, dolewają wodę, wymieniają tą wodę, także myślę, że no jakby ktoś potrzebował, to nie musi tego kraść, po prostu może przyjść do urzędu i taką miskę dostać. Podobno psy, koty, jeże, szczury, myszy, tak? Tak, no i przede wszystkim ptactwo, bo tutaj jest największy problem z ptakami, które no giną, szczególnie młode ptaki, które się uczą latać, wylatują z gniazda, nie mają dostępu do wody, no i tutaj jest największy problem, że te ptaki bez wody umierają, także trzeba pamiętać, że ten łyk wody naprawdę nic nie kosztuje, ale ratuje na pewno życie. To idziemy teraz do parku miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, tutaj też stanęły miski. Podobno nie giną w ogóle. A więc ludzie nie kradną, czyli los zwierząt, również tych dzikich, nie jest im obojętny. Rzeczywiście, tutaj stoi miska pełna wody. Widział pan te miski, które stoją z wodą w mieście? Widziałem. To wszystko dla zwierząt, żeby miały co pić. No tak. No dobre, no zwierzaki potrzebują i ludzie potrzebują pić, nie? A to nie tylko psy i koty, podobno jeże, wiewiórki. Jak się chce pić, to się pije. A dolewa pan wody? Bo podobno mieszkańcy na bieżąco dolewają wody. No, gdzie? Tu najbliżej to ma pan tutaj hydrant, tu na tym, po drugiej stronie. A tutaj to dolewają te, to park czyszczą. Ja też mam psa i też muszę o nim, mu dolać wody i tego, te, a gorąco to nie chce jeść. Tu są te miski, tak? Tak, dokładnie. Niebieskie i czerwone. Najczęściej niebieskie są pod blokami, a czerwone biorą instytucje. No tak. A ile taka jedna miska kosztuje? Około 4 zł. A mogę wziąć miskę przed radio? Tak. Czyli biorę jedną do radia. Dokładnie. Dobra. Szczególnie, że radio ma tytuł Aleksandrowskiego Przyjaciela Zwierząt. Po tym bardziej miska będzie filmowa, pasowała pod radio. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński. Ta inicjatywa, myślę, że dzisiaj jest bardzo cenna, bo mamy świadomość, że dzisiaj no, jest jakiś problem straszny klimatyczny. Praktycznie mamy sezon w Polsce afrykański. Jesteśmy najcieplejszym miejscem chyba w Europie. W związku z tym no, ta inicjatywa, aby pomóc przetrwać ten okres zwierzętom. Mieszkańcy chyba świetnie odebrali ten odzew. No i o to chodzi. Miski? Tak, widziałam. To wie pani dlaczego? Dla psów? dla ptaków? Dla zwierząt w ogóle. Bardzo fajny pomysł, podoba mi się. Te upały akurat przyda się zwierzętom. No pani sama widzę, pije wodę. Tak, tak, w takie upały no trzeba. Trzeba uzupełniać tą wodę w organizmie. Tak. Widziałam nawet pełne miseczki były. Bardzo dobry przy tych gorączkach, to oczywiście, że dobry pomysł. Wszystko potrzebuje pić, tak? No. To będą jeszcze kolejne miski, bo przecież mamy dopiero początek sezonu letniego. Jeżeli braknie, to na pewno będą miski, a już też myślimy o zimie, ponieważ na wiosnę były budki dla ptaków, na zimę będziemy mieć karmniki, także tutaj chcemy całościowo podejrzeć, całorocznie coś dla zwierzaków będziemy zawsze móc dawać. Dzięki temu, że nie mamy bezdomnych zwierząt, możemy wchodzić w takie programy bardziej edukacyjne i prospołeczne. Do miseczek zaglądał Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. Zaglądał, a tam czysta woda dla piesków. Pięknie. 5 minut niebawem do 17:00 program trzeci. To Michael Bolton. Turn his back on his best friend. He puts her down. When a man loves a woman, spend his very life and die trying to hold on to what he needs. He gives out in the rain. If she said that's the way it ought to be, yeah. When a man loves a woman, yeah, I give you to promocja. Wianki w Krakowie to święto muzyki. Wielkie i na razie mniejsze nazwiska, kilka scen rozrzuconych po całym mieście i bliska memu sercu giełda winyli. I panele dyskusyjne, na przykład taki, czy dobry artysta musi być szalony. Koniecznie musimy tam być. Będziemy nadawać spod Wawelu, z Powiśla. Zapraszam jutro na audycję Myśliwiecka 357 o 17. A ja na listę osobistą o 19 w programie m.in. transmisja koncertu Fisze Made Tworzywo. No dobrze, Piotrek, to jak się mówi po krakowsku, do usłyszenia? Do usłyszenia, na polu. Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.